galegos no baixo. Bueno, pues baixamos un poquinho a música e vamos irnos a terras lucenses. Vamos ir concretamente a Lugo e vamos a falar pois con un señor que cineasta, en fin. Leva, podíamos dicir, toda a súa vida traballando pois arredor do cine. E vamos a falar pois nada máis e nada menos que con Manuel Curiel Fernández. Moi boas tardes, señor Manuel. Hola, moi boas tardes. ¿Podemos decir boa tarde ahí en Lugo? Sí, pues hoy sí podemos decir boa tarde, es decir, fixo sol todo día. Bueno. Ahora empieza a refrescar un poquitiño, pero bueno. Algo ilógico para no mes en que estamos. Sí. De la temperatura de estos días. Sí, desde luego, sí. Bueno, pues, usted... Tiempo de matanzas. Exactamente. Porque ten que vir más frío ainda, porque si no haga matanza no... No, eu penso que xa se está matando. Precisamente esta mañá falando con xente da Fonsagrada, me dicen que este fin de semana se están preparando xa tan matanzas en diversos sitios. Facendo de asesinos. Sí, lógicamente, para que este o produto apto para as próximas Navidades e para recibir esa cantidad de estranxeiros que temos espallados por aí adiante. Exactamente. Nunca mellor dito. Pois, a súa biografía, como ben dicía nun comenzo, pois estuvo, dixéramos, rodeada sempre de cine, porque vostedes comenzou aquí, pois, na cidade do Hospitalet, dixéramos, arredor do cine, xa. Bueno, eu antes que a miña chegada ao Hospitalet, vivín en la Fonsagrada, en el cine que había allí de... Sí. De esos de povo que había. De que procuré por todos los medios hacerme personal fixo do cine. Pintando carteleiras, levando e traendo películas, montándoas e incluso proyectándoas. Ahí nació a miña afición, que luego seguí en Lugo, en Santiago... Para continuar aí precisamente en Hospitalet de Llobregat. Sí, no Tivolí, no caleu tu fun varias veces ao cine. Era un cine que tiña un aforo tremendamente enorme. Sí, sí. Dicíase que era dos máis grandes de España despois do Fuencarral de Madrid. Sí. Es decir, ali as 30 ou 40 personas que nos xuntábamos os xoves para ver o cine, o cineclub que montamos ali, parecía que estábamos nun deserto. Sí. 30 persoas metidas naquela sala tremenda. Sí, desde logo. Non sei se o cine ese continúa en... No, xa non desapareceu todo eso. Xa no, porque estamos falando de casi que 50 anos. Sí, sí, sí, sí, no, xa no, que va, non queda nada de eso. E despois percorrendo, dixéramos... En fin, pero a mí gustaríame que me falara dun artista que uns dicen que se a mitad galego, a mitad asturiano, como é Fran Braña, que vostede foi o seu... Sí, son o bibliógrafo dele. Exactamente, o bibliógrafo dele. Por a tremenda amistad que nos unía xa desde facía moitos anos. Tuvemos la desgracia de que desapareceu fai ahora, fixo 3 años ya. Exactamente. 4 años ahora en febreiro. Éramos muy amigos, víamonos moitas veces ao longo do ano, él vivía en Collado Villalba por problemas da súa enfermidade. Mitad galego, mitad asturiano, eu penso que era galego, asturiano de nacimiento, o resto era más galego que nada, porque él pese a que naceu en Asturias, naceu en la Pola. Exactamente. Na Pola de Allende. ¿No? Sí, sí. Pasando despois de Grandas de Salime. Sí, de grandes desanime, baixando palo. Eso. Al final do palo aí temos a Pola de Llandi. O seu pai era barbeiro. Quixera entrar tamén na Guardia Civil e non foi, fora primeiro barbeiro e logo foi Guardia Civil. Claro, eran moitas bocas naquela casa para comer, entonces pois o Paco Braña, o Fran, viñase a Galicia pasar casi prácticamente todo o ano a casa dos seus avós, onde había comida abundante, onde non, polo menos non pasaba fa. Exactamente. El criouse prácticamente hasta que se marchou a Madrid, salvo os anos que estuvo nas minas por Asturias, criouse prácticamente en Galicia. A súa nenez pasou aquí en Galicia. Aí nunha aldea da Fonsagrada, me sí, parece. Polas terras da Fonsagrada. Exactamente. E tamén, pois claro, el quixo seguir os pasos de seu pai, pero por a enfermedade que tiña, de mina e tal, da silicosis e todo eso, non puido entrar. Sí, el mentiu varias veces a moita xente, tratou de meterse na Guardia Civil para seguir os pasos de seu pai, porque vía que era unha vida segura, cómoda, e que non daquela Guardia Civil, pois, olle, excepto as paseos que se pegaban polas carreteras e polos camiños de Galicia, uh-huh. O seu traballo tampouco non era moi grande. Non. Entonces, el vía unha feliz salida a súa vida, pero non pode entrar, entrar por culpa da súa enfermedade ao pulmón. Sí. E despois tamén se trasladou, pois, incluso a Inglaterra, a aprender inglés. Sí, colleu, estuvo en Inglaterra varios anos, el tiña un don de xentes impresionante. Sí. Era unha persona que valía moito para os negocios, era moi moi familiar, era tremendamente acolledor, e procuraba sempre codearse coas máis grandes esferas, tanto do cine como do teatro. En fin, estuvo en Inglaterra, aparte de traballar xa no cine daquela, pois aprendeu inglés, e dai o seu carácter físico, a súa escultural beleza que tiña. Exactamente, porque era un gran galán. Era un gran galán, sí. Sí. Pois o acollían precisamente en todas esas cantidades de películas, eu xa non sei as que fixo, teño as todas catalogadas, pero non me acordo agora do número, porque as súas aparicións no cine, sobre todo no Spaghetti Western, eran moi cortas, é dicir, morría enseguida ou morría ao final. Exactamente. Morría, non, mataba, non? Exactamente. Nunca mellor dito. Entón, home, el morreu 176 veces no cine. Exactamente. E tiña o corpo terriblemente magullado, porque era tamén especialista, nunca naido doblara, tiña caídas de cabalos, tiña fracturas nas costillas, estaba feito un desastre. Os últimos anos estaba moi medio. Con 170 películas á espalda, Sí. Xa nos últimos anos, pois xa, eu vivía moi mal, el dicíame que iba ao gimnasio, estaba que iba moito polo gimnasio, pero estaba máis metido, quizá, xa na bebida, no alcohol. Exactamente, normalmente, cando esta xente, cando deso suelen arrimarse, quizá, eso máis fácil que a bebida. Cuando... Sí, aunque él, ali en Collado Villalba, onde vivía, tiña moitísimos amigos, tratábanos estupendamente, pero, hombre, aqueles desayunos alcohólicos que se pegaban eran criminales. Sí. Botei moito tempo na súa casa, cando escribí precisamente o libro de Morrer con Dignidade no cine. Eu vi a vida que levaba, aunque non son enemigo do alcohol nin de beber, que me gusta salir a tomar os meus vasiños todos os días. Bueno, para seguir as costumbres que por aquí. Pero, exactamente. Pero bueno, Echámoslo así. Exactamente. Porque tamén, tamén despois, vaya, ao facer este libro, pois claro, tuvo que, como se suele dicir, endagar na súa vida para poder facer, pois, facer o libro. Sí, efectivamente, eu pasei moitos días con el ali en Collado Villalba, revolvín a casa de arriba abaixo buscando material, notas, buscando guións. El deixou, puxo a súa casa ao meu servicio, puxo al sempre, dixome, tú vas con eso todo lo que quieras. Xo, como si te queres hacer cargo dela e por no, porque senón va a desaparecer. Ya le quedou, non sei o que vai a ser daquela, toda aqueles guións, todos aqueles escritos, todas aquelas fotografías. Eu me imagino que a Filmoteca Nacional de España tomaría ou tomará cartas no asunto e recopilará o material, porque era, supoño era que un extraordinario, non só valor sentimental, sino cinematográfico. Exactamente, porque tamén foi presentado en Asturias, no cual foi vostede tamén invitado, non? Como invitado, digo, non? Fai dous anos, fixeron unha homenaxe no Festival de Cine Asturiano, el non estaba, estaba toda a súa familia, fui encargado de presentar o seguir o acto con a familia. Unha magnificencia impresionante, porque ali había moitísima xente que apreciaba a Fran Fraña. Sí, sí. Porque eu sempre tuve destas, porque despois, vendo algunhas películas da época, destas do Oeste, pois foi cando eu me digo, coño, pero se este o que vexo na fotografía, pois claro, xa sei que no cine, pois, que se os maquillajes, que se as pelucas, que se esta roupa, que se os sombreiros, en fin, pois desfiguran un pouco a persoa. Pero cando eso digo, pues esta é a mesma foto que hai que vixo eu na Fonsagrada ali no Bar Caldeira. Sí, no Bar Caldeira hai un fotograma colgado, leva moitísimos anos, que lle había dedicado precisamente Paco o seu propietario, o seu dono, que era un fotograma da serie de Curro Ximénez. Ali sigue colgada todavía. Sí, sí, sí. Por lo menos a semana pasada, que foi a última vez que estuve en una Fonsagrada, ainda seguía ali colgada. Sí, sí, sí, sí, sí, no. Si está ali, é un patrimonio da Fonsagrada. Sí, sí, sí. Porque se algún día retiran, pues que leven se algún día retiran o eso, podían levarlo ao museo perfectamente. Sí, é unha foto que leva ali, eu recordo ali. Quizá que eu conocín a Fran Braña precisamente a través de esa fotografía, do fotograma ese. Probablemente. Porque eu preguntaba yo ao dono, o señor Caldeira, como lle chamábamos. Sí. Y era, o irmão do cura. No, pero era un actor de cine, quizá, pois, a través de aí conocín eu a Fran Braña, porque, sí, home, aunque non era moita diferencia de edad, 15 anos son moitos para conocer a unha persona así. Sí, sí, desde. E aí, pois, empecé a indagar en quen era Fran Braña, e a través do alcalde de Fonsagrada, pois, fixémonos intentar en ponernos en contacto con él, e así foi como conseguí eu tratar con Paco Braña. Porque, vaya, vostede ten un currículo que non vexamos. En fin... Teño un currículum dentro do cine do que me corresponde, do meu traballo de investigación, como eu a investigación no cine. Como aquí en Lugo dirixo un festival de cine que levamos 36 anos xa con él. Prácticamente todos os anos lle dedicamos un homenaxe ou editamos un libro a alguén relacionado co cine, que sea de Lugo, que non de Galicia. Entonces xa van por 5 ou 6 libros sus escritos sobre personaxes relacionados co cine aquí en Lugo. Círculo Club, non? Como dixo... Festival de cine, non? No, é un festival de cine internacional. Este festival fai no internacional, sí, pero o libro cando se fai é en homenaxe a unha persoa... Sí, a unha persoa relacionada co cine en Lugo. En Lugo. Porque aparte de eso, vexo que tamén, en fin, o periódico colabora en Nabo de Galicia, en Radio Lugo, Radio Voz, revistas, en sí, fin. Son críticos de cine, dedícome, son investigador, son dedicado por inteiro ao cine. É dicir, a miña jubilación faz 5 anos, pois tamén me axudou a que lle dedique agora moitísimo tempo a todo eso, prácticamente, pois, todo o día estou metido neses asuntos. Que recorda daqueles anos, cando estuvo aquí, pois, en Hospitalet, aquí en Barcelona, naqueles anos? Pois mira, eu traballaba en Barcelona. Sí. Dicir, eu traballaba en Barcelona, aunque estaba, eu vivía en Hospitalet. E dicir, sempre me acostumbrei moi ben aí en Hospitalet, mellor que en Barcelona. Tiña máis amigos, tiña máis... É dicir, como estábamos... xuntábamos máis a xente da emigración en Hospitalet que en Barcelona. Eu a Barcelona iba prácticamente, entraba a traballar ás 8 da tarde, salía ás 3 da tarde, xa me iba para Hospitalet, e xa facía ali toda a miña vida. Ali montamos ese cineclub, montamos un cineclub de arte e ensayo, que facíamos as proyeccións ali no cine Tívoli, sí. E pasábamos as películas que se retiraban do antigo Cine Balmes, que non sei se sigue funcionando agora, que era unha sala de arte e ensayo. Sí. E na calle Balmes. Sí, na calle Balmes. Non sei se continua ou non. Non creo, porque as salas de arte e ensayo fecharon prácticamente. Casi todas, sí. Entonces, eu, como o meu posto de traballo estaba moi cerquinha do Cine Balmes, eu tiña relación cos donos, e dai, pois, empezou, oye, cando retiréis la película, nos la podéis dejar un día para hacer un paso. Bueno, pois, entonces esa película, pues, levábamos ali al cine Tívoli, o cine club que teníamos ali montado, que se chamaba precisamente Masnou. Sí, Masnou, sí. Porque estaba na avenida Masnou. Estaba na avenida Masnou, sí. Sí. Ali proyectábamos, pues, a película cuando retirábamos do cine Balmes, víamos ali unha 30 ou 40 amigos, devolvíamosla e nada máis. Deixábamos a pasar os domingos por a mañá, que era cando tiñamos o pase, porque o cine non funcionaba por as mañás, os domingos, sí. En fin, pasábamoslo estupendamente. Sí, sí, porque iso son, naquela Navidad Masnou, pois, era onde estaba tamén daquela o famoso Sepu. Xa non me acordo. Sí, era un comercio destos grandes. Sí, sí, me parece que sí. Eu sei que había un mercado moi grande tamén ali, hacia... na avenida Masnou, por ali había un mercado moi grande, que non sei se era diario, se era... Sí, sí, sí. Tipo en Cances, tipo como unha cosa parecida aos Encantes. Exactamente, ahora xa non, ahora xa deso xa... No, sí, xa o sei, porque o ano pasado precisamente estuven por aí e xa non había nada deso. Que va, sí. Ahora é todo ladrillo e nada máis. Tamén... Aunque cambiaron moitísimas cousas, porque tú ten en cuenta que eu desde Barcelona hasta onde vivía, que eu vivía... na calle Mimosas, que está moi pegada precisamente á avenida Masnou. Sí. Eu tiña que ir... É que eu vivo un Hospitalet. No barrio, dixéramos, no barrio de Belviche. Eu vivía na Florida, me creo que chamaban o barrio, sí. Sí, sí, sí, a Florida, sí. Ese é o barrio da Florida. Entón, eu, donde terminaba a vía do tren, que era a última Santa Eulalia, creo que se chamaba. Sí. Desde ali había que coller un autobús e ir hasta Florida. Exactamente. Sin embargo, pois, o ano pasado, cando estuve por aí, deixou meu metro prácticamente na porta de entrada onde eu vivía. Sí. Que é a línea 1. Sí, era a línea 1. Exactamente. Daquela era a línea 1, hoxe por Hospitalet pasa outra línea máis, que é a línea 5, en fin... Eu estuve o ano pasado e fun hasta lá para recordar bellos tempos e todo eso, pero pero xa estaba totalmente todo cambiado. Sí, sí, sí. Aqueles baruchos que había por ali, por la zona donde la Florida, pois, a mitad deles desapareceron, a mitad outros, en fin, eu que notei foi muitísimo ladrillo, muitísima edificación. Sí, sí, sí, moito ladrillo, moito, sí. Moito asfalto. Sí. De cando eu debo aquí desde o ano 1967. Eu tamén fui para aí no 67. E entón pasei un tempo que despois me fun traballar a Asturias, de Asturias fun facer o servicio militar, de facer o servicio militar pasei en Alemania e cando volvín digo adiós mío Hospitalet, onde está? Pues todo coberto de... Eu fui para aí no ano 67 coa intención de pasar un mes. Quedeime 5 anos. Mira, entonces bebe, como se suele decir, o que vai a Barcelona e non bebe auga de Canaletas, quédase. Sí. Bebi auga de Canaletas. Eu non son moi amigo de beber moita agua, pero si sí probei agua de Canaletas. Sí, bueno. Pero non sei se foi eso, se non foi, a min eu pasei eses 5 anos, pasei moi ben aí, é dicir. Sí. O traballo tampouco me mataba moito, tiña moitísimas horas libres, podía ver cine, podía me dedicar a todo. o horario laboral non me perjudicaba para nada, que era de 8 a 3. Bueno, prácticamente estaba todo o día por aí por o hospital. Pasei moi ben. Tuve e teño aínda moitos amigos por aí. Falámonos por teléfono e a través de internet agora. Sigo tendo amigos aínda aí. Pois estupendo. Porque aparte con isto do cine, pues, coñece moita xente. Sí, conozco, porque xa te digo, a través do festival que organizamos aquí, pois pues, lógicamente que estés metido nos círculos tanto de producción como de distribución do cine, entonces pues conoces a xente, conoces a artistas, conoces a directores. Claro. Teño trato con eles, tanto de Madrid como de Barcelona. Claro, porque ademais, aunque pensemos que nese sentido, por exemplo, que moita xente pois que non coñezca estas cousas, pois dice, é que Lugo é morto, Lugo, por exemplo, non ten isto, non ten do outro. O que pasa é que hai que moverse, hai que ler moito, buscar a xente, todo isto, porque eu, por exemplo, cando me entero de vostede, que eu xa o sabía antes, de xente que me ten falado, de xente que me... claro, ao estares nun medio, pois máis ou menos, pois vas coñecendo a xente. E entón, pois, hai xente que che dice, pois mira, eu coñezco a fulano, conozco a mengano, e entón, pois, dese xeito vas coñecendo a xente. E que me digan a min que, por exemplo, en Lugo non se fan cousas, eu digo, lle, pois iso é mentira, porque... No, en Lugo se fan moitas cousas, podíase fazer máis todavía, pero Lugo é unha cidade maravillosa para vivir, unha ciudad tranquila, donde nos conocemos todos, ao pé destas murallas milenarias. É dicir, é un sitio encantador para vivir. Sí, sí. Eu levo vivindo en Lugo 40 e pico de anos, cada día disfruto máis da ciudade esta. Sí, sí. Ademais, Lugo é un dos sitios que tamén chaman a aldea da montaña, que todo o mundo é tranquilo para vivir. Lugo é tranquilo para vivir. Non, a xente non vai matándose, correndo para aí que para ali. No, en absoluto. Vai, a xente é tranquila. Sí, andamos despacio, sí. Andamos... Non temos prisa, é dicir... Vas pola calle, vas dicindo adiós a todo o mundo, sí. Conos todos. Sí. É unha ciudad de 100.000 habitantes, prácticamente nos conocemos todos. Sí. É tranquila como o cine. Hai que, se vas ao cine, tens que ir tranquilo. Se non, nin desfrutas... A pasar o ben. Exactamente. Se non, nin desfrutas da película, nin desfrutas de nada. E aí, Lugo, pois, é o que pasa que, por exemplo, o que dicíamos, se, por exemplo, tens que saludar a unha persona, salúdala tranquilamente a tal. Se tens que dicir, oi, que levo un poquinho de prisa, pero ainda xa dá tempo a saludala, a dicirlle a preguntarlle como está. Parámonos, saludámonos, e se hai que ir a tomar algo, pues tamén vamos a tomar algo, pero sin prisa, é dicir, sin prisa e sin horarios. Non? Exactamente. Que eso hubo dunha cidade. Claro que para pasalo ben, tamén teño a Fonsagrada. Hombre, tamén é un sitio donde se pode disfrutar. Vou con moita frecuencia e tamén o paso ben. Sí. Hombre, non deixa de ser a miña aldea, de ser o meu povo, e gustame moito ir ali. As veces estou aquí pola tarde ou pola mañá, pois collo o coche e pois vou tomar un par de vasos a Fonsagrada. Exactamente. Fazer un par de saludos, hora e media de viaxe, ir a volver, pois paso la listo. E a máis hora que pode facer, pois así é como se disfruta, porque fai o que lle gusta. Eso é, eu que fago é máis ou menos... Que é o que fago cando vou me vou a Navia, a miña Navia querida, que non son da mesma Navia, pero bueno. Donde eres de Navia? De Navia son de Elice, cerca de Louxas. Ajá. Liñares de Queizán, da parroquia de Queizán. Liñares de Virula e Liñares de Queizán. Sí, Liñares de Queizán, que está, pois... Ese sí, ben sei onde está. Sí. Está ao lado de Louxas, na frontera que vai precisamente de Fonsagrada a Navia. Exactamente. Pois moi ben, señor Manuel. Foi un placer falar con vostede. A vosa disposición para o que queirades mandar agora e sempre, xa sabedes, si alguien se quiere poner en contacto conmigo, si necesita algo de por aquí, si necesita algún libro dos que escribí, podéis dar o meu teléfono con toda tranquilidad, que eu estou, quedo a vos entera disposición. Pois muchísimo... Conte que me gustaría tamén mandar un saludo, non sei se eu teño familia aí en Barcelona, teño un irmán desde fai 40 e pico de anos, que é o que vou a ver con frecuencia. Bueno, é disculpa de que vou ver a mi irmán para acercarme a Barcelona. Quería mandarle desde aquí un saludo a él e a toda a súa familia. A esa xente do hospital de Llobregat, que de esos bares entrañables onde tamén o temos pasado, a Jordi Soler, íntimo amigo meu, en fin, a toda esa xente, si... Pois moi ben, deixámolo aí. Escoito o programa, pois un abrazo moi grande para todos. Pois moi ben, señor Manuel, unha aperta moi forte e hasta outro momentiño. Hasta cando cairáis. Bueno, amigos, decimos vos hasta o xoves que ven, dei co xoves que ven, e o domingo lembren que repite o programa de 1 a 3 da tarde. Unha aperta moi forte e hasta o xoves.